Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 marca i 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, kiedy po raz kolejny spotkają się zespoły polski i izraelski zajmujące się ustawą o IPN-ie. Polskie kurczaki mogą być nafaszerowane antybiotykami, alarmuje NIK. Hodowcy odpierają zarzuty. Prawie 3 miliardy złotych dla firm, które przedstawią projekty nowoczesnych rozwiązań z branży technologicznej. Nie ma na razie terminu kolejnego spotkania polskiej i izraelskiej grupy roboczej, informuje szef polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz spotkał się w stolicy Macedonii z wysłannikiem rządu Stanów Zjednoczonych do spraw Holokaustu. To właśnie Izrael i Stany Zjednoczone najgłośniej protestowały przeciwko zmianom w ustawie o IPN-ie. O szczegółach ze Skopie wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Do krótkiej rozmowy ministra Jacka Czaputowicza z amerykańskim dyplomatą Tomem Jestgerim doszło podczas zorganizowanych w stolicy Macedonii uroczystości 75. tej rocznicy deportacji macedońskich Żydów do obozu w Treblince. Według relacji Jacka Czaputowicza, amerykański urzędnik miał pytać o rozmowy grup roboczych z Polski i Izraela, a także o spodziewane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy. Z kolei minister Czaputowicz, pytany przez polskich dziennikarzy, poinformował, że nie ma na razie terminu kolejnego spotkania polskiego i izraelskiego zespołu. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że sprawa wymaga czasu. Czekamy na kolejne spotkanie w Warszawie. Mi się wydaje, że trzeba na to spojrzeć jako bardziej długookresowy proces przybliżania stanowisk do interpretacji historii okresu Holokaustu na terenie Polski. Myślę, że trzeba poczekać, terminu jeszcze nie ma. Do pierwszego spotkania obu zespołów doszło pod koniec lutego w Jerozolimie. Ze Skopie Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W ostatnich tygodniach nowelizacja ustawy o IPN-ie spowodowała spór pomiędzy Polską a Izraelem. Wątpliwości wyraził także amerykański Departament Stanu. Władze w Warszawie tłumaczą, że ustawa ma chronić dobre imię Polski. Izraelscy politycy twierdzą, że może to być próba fałszowania historii. Nowelizacja przewiduje kary grzywny albo więzienia dla osób, które przepisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, ale odesłał kilka jej przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Czy polski drób jest nafaszerowany antybiotykami? Takie przypuszczenia mogą się nasuwać po przeczytaniu najnowszego raportu NIK-u. Kontrolerzy mają wątpliwości, czy unijny zakaz stosowania antybiotyków w celach innych niż lecznicze jest w Polsce przestrzegany. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski uważa, że polski system kontroli hodowli tego nie zapewnia. W hodowlach indyków i kurcząt odsetek wykorzystywania antybiotyków przekraczał 80%. Żadne zwierzę kierowane do uboju nie może zawierać antybiotyków. Zastępca głównego lekarza weterynarii Jacek Kucharski. Jeśli było leczone, ma okres karencji, a także badanie dokumentów łańcucha żywnościowego. To jest dopuszczone prawem polskim i unijnym. Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Łukasz Dominiak. Kluczem dla bezpieczeństwa konsumentów jest to, czy pozostałości antybiotyków znajdują się w mięsie. Raport tego nie wykazał i tego faktu się trzymajmy. Każdym zbadanym wypadku użycie antybiotyków było uzasadniane względami leczniczymi. Jednak ustalenie faktycznych przyczyn stosowania antybiotyków w hodowlach zwierząt jest obecnie niemożliwe. Dodajmy, że hodowców obowiązują surowe normy. Od 2006 roku w Unii Europejskiej jest całkowity zakaz stosowania antybiotyków jako stymulatorów wzrostu. 5 konkursów i do rozdania prawie 3 miliardy złotych. Cały czas można zgłaszać projekty do programu Szybka Ścieżka dla Innowacyjnych Przedsiębiorców. Na finansowe wsparcie mogą liczyć firmy, które przedstawią projekty nowoczesnych rozwiązań z branży technologicznej. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Darciński. Przedsiębiorcy bardzo szybko dowiadują się o tym, czy wnioski, które zgłaszają do konkursów, są na tyle dobre, żeby mogły być dofinansowane, a jeśli w jednym z tych konkursów nie uda im się zdobyć środków, to wtedy mogą bardzo szybko wystąpić w następnym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowuje projekty małych i średnich przedsiębiorstw nawet do 80%, dużych do 50%. Swoje propozycje można zgłaszać do czerwca, potem dwumiesięczna przerwa i kolejny nabór. Nawet 10 lat więzienia grozi Polakowi, który rok temu przemycił do Szwecji 500 kg marihuany. Kierowca ciężarówki stanie przed sądem w Malmö, a sprawę przypomni Przemysław Gołyński. Podczas przeszukania naczepy celnicy odkryli podwójną podłogę w jej prawej części. W specjalnych przegródkach odnaleziono 125 sprasowanych paczek liści konopi indyjskich, ważących łącznie około 0,5 tony. Natomiast ku zdziwieniu celników lewa część podłogi i naczepy była pusta. Pozwala to podejrzewać, że jej zawartość została opróżniona w Kopenhadze. Oskarżony mężczyzna nie przyznaje się do przemytu marihuany. Choć naczepa od 3 lat jest jego własnością, utrzymuje, że nic nie wiedział o sterowanej pilotem podwójnej podłodze, jak i ładunku, który przewoził. Nie potrafi także wytłumaczyć, dlaczego spędził cały dzień w Kopenhadze, skoro docelowym miejscem legalnego ładunku, który przewoził, było Oslo. Mężczyźnie grozi od 6 do 10 lat więzienia. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. 5 minut po 21:00, pora na sport. I w studiu Jan Kołucki. Arka dała futbolową lekcję Brugbet Termalice Nieciecza i wygrała 4-0 w ostatnim meczu 27. kolejki Lotto Ekstraklasy. Gole dla ekipy z Trójmiasta strzelali Mateusz Szwoch, Ruben Hurado, Maciej Jankowski i Grzegorz Piesio. W tabeli Arka ma 37 punktów i jest 9. Natomiast Brugbet ma 25 punktów i jest przedostatni. Prowadzi Jagiellonia Białystok przed Legią Warszawa i Lechem Poznań. Teraz już skoki narciarskie i zwycięstwo Kamila Stocha w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Lillehammer. Polak dzięki temu osiągnięciu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Row R. Jutrzejsza impreza w Norwegii ma się zacząć o 17:00. Prócz Stocha zobaczymy też m.in. Dawida Kubackiego, Stefana Hule, Macieja Kota, Piotra Żyłę i Jakuba Wolnego. Przed chwilą zakończyło się też jedyne dzisiejsze spotkanie w Ekstraklasie siatkarzy. Oniko Warszawa wygrało przed własną publicznością z Wartą Zawiercie 3-2. Najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu został Jan Nowakowski, a najlepszym kolarzem w wyścigu Tirreno Adriatico jest wciąż Michał Kwiatkowski. Zawodnik grupy Sky przejechał linię mety z całym peletonem i w klasyfikacji łącznej ma wciąż tylko 3 sekundy przewagi nad Włochem Damiano Caruso. Wszystko się więc rozstrzygnie jutro podczas jazdy indywidualnej na czas. Będę starał się pojechać na 100% czasówkę, która mam nadzieję pójdzie mi na tyle dobrze, żebym mógł właśnie tą koszulkę lidera dowieźć. Mogę być bardzo szczęśliwy z prezentowanej formy przed... Miało być tylko przetarciem, ale zwycięstwo to oczywiście trzeba z tego korzystać i walczyć o zwycięstwo w takim wyścigu. Mówił Michał Kwiatkowski i na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej. Robert Lewandowski po raz 6 w tym sezonie został wytypowany do 11 kolejki prestiżowego magazynu Kicker. Przypomnijmy, kapitan reprezentacji Polski strzelił w ostatnim meczu hat-tricka i tym samym zdobył już 100 bramek dla Bayernu Monachium w Bundeslidze. Kolejny sport w trójce za 2 godziny, tam m.in. o rozpoczynającym się meczu w lidze angielskiej. Stoke podejmuje Manchester City. Noc z opadami deszczu, na termometrach od 3 do 7 stopni, a na południu kraju silny wiatr. Jutro będzie pochmurno i też popada deszcz, ale będą także przejaśnienia. Nad morzem miejscami około 6 stopni, a w innych regionach od 10 do 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pieczarki mają kosztować 4,99 za kilogram, a cukierki Mieszko, Wawel, Wedel, Solidarność i Goplana 1,99 zł za 100 gramów. Oferta ważna od 12 do 17 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Zaczynamy. Zapraszam. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los. Oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczysz się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe i polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. To wielka pieśń Boba Dylana, powstała w 1964 roku, ale właściwie ona zapowiada, a nawet może to należałoby innego słowa użyć, prorokuje rok 68. To powinien być hymn właśnie tych ludzi, tych wydarzeń. Dzisiaj są z nami Ewa Winicka i Cezary Łazarewicz. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Wybitni reportażyści, to właściwe słowo? Tak. Na wybitnie się państwo nie znam. Nie, oczywiście, że wybitni. Nie, reportażyści. Reportażyści, autorzy książki Czasy nadchodzą nowe, właśnie tak jak się, jak Filip Łobodziński przełożył Dylana. 1968, Czasy nadchodzą nowe. Zbiór tekstów, zbiór reportaży, które chcą pokazać ten przełomowy wielki rok. I właściwie to jest karkołomne zadanie, bo jak to można zrobić? Państwo mają pewien pomysł, też szlakami muzyki podążając, to jest pewna analogia, to jest biały album Beatlesów. To może opowiedzcie bardzo proszę o tym, jak do tego podeszliście. Czy ten biały album i to, jaki on jest, to była nasza... Znaczy wielki ratunek, bo kiedy zaczęliśmy robić research, znaczy kiedy zaczęliśmy czytać wszystko, co było możliwe w 68 roku, to okazało się, że to, chaos. To jest nie tyle chaos. Nie ma klucza. To, że 68 rok to był rok przełomu, wymiana pokoleniowa, rok buntu, niezgody na wojnę, na ustroje polityczne, tylko że każdy kraj miał swój 68 rok i to, czego chcieli studenci w Paryżu, przerażało studentów uniwersytetów polskich. Z kolei Polacy i w ogóle blok wschodni niewiele, w ogóle walczył o co innego niż studenci w Chicago i w Stanach Zjednoczonych i w San Francisco, więc to było niezwykle trudne. I pamiętam, że w takim akcie desperacji spotykaliśmy się z ludźmi, którzy widzieli wszystko, z profesorem Eislerem, specjalistą z polskiego 68, wybitny historyk. I po kolei znajdowaliśmy sobie pomocników, aż w końcu pan profesor Jerzy Jarniewicz powiedział mi, rozmawialiśmy, on jest miłośnikiem Beatlesów i zorientowaliśmy się. I specjalny odkąd kultury, napisał książkę w 68, tak. Rozmawialiśmy o białym albumie Beatlesów, bo już wiedzieliśmy, że chcielibyśmy spróbować opowiedzieć o tym albumie. I to Jerzy Jarniewicz nam podpowiedział, że to jest eklektyczny, spójny, chociaż bardzo różnorodny, bardzo różnorodna płyta, która jest dla nas przełomową też płytą w ogóle w historii Beatlesów, a najlepszą płytą Beatlesów. I że ten 68 rok był taki jak ten biały album. Każdy trochę sobie tam grał, różne style, a jednak to jest taka, jak się myśli o muzyce, to ten biały album jest takim prapoczątkiem wszystkich stylów muzycznych. No właśnie tam jest wszystko poza jazzem chyba. Tak, bo Beatles nie cierpieli jazzu, może do tego. No tak, no ale to znowu, no eklektyczne, tam jest wszystko, tak jak w 68 roku, no ale to może jednak spójne. Warto by, no właśnie spójne i złapmy się tego słowa. Na czym polega ta spójność? Co łączy te wszystkie opowieści, które państwo przedstawiają w swojej książce? Niezgoda na zastany porządek. Mhm. Bardzo różny w różnych miejscach. Gniew ja tam widzę bardzo silny. Gniew, wściekłość i dlatego myślimy, że Beatlesi są bardzo ważni, ponieważ to nawet nie Dylan, tylko oni wyprowadzili młodych ludzi na ulicę. Aha. I dlatego zaryzykowaliśmy takie stwierdzenie, że ten 68 rok zaczął się w 63, w październiku, kiedy w kinie Palladium w Londynie. Aha, wielki koncert Beatlesów. Niewielki koncert, telewizja brytyjska. Pierwszy transmitowany koncert. Transmitowała trzy piosenki Beatlesów i zaczęła się Beatlemania. To znaczy, i to był ten moment, kiedy policje krajów na świecie musiały mobilizować nowe siły, żeby ochronić lotniska, stadiony i ulice. Kiedy czwórka niedouczonych, bezczelnych gości z Liverpoolu. W wieku lat 20. W wieku lat 20, a nawet mniej. Harrison Mosch. Którzy nie czytali nut i nie wiedzieli w ogóle. I nie czytali niczego. Nie czytali niczego. Nagle okazali się ludźmi, z którymi chcą się umawiać koronowane głowy, premierzy, ambasadorzy i politycy. I słuchają tego, co ci goście z Liverpoolu. Liverpool był pewnie takim Radomiem, prawda, w Wielkiej Brytanii, co mają do powiedzenia. I to była ta wielka zmiana. A jak się popatrzy na tamtą stronę żelaznej kurtyny i muru i na tę stronę, no to jest jakaś spójność, czy nie? No jest bunt. Bunt w Warszawie, w Pradze, w Paryżu, Berlinie, Londynie. Tylko faktycznie ten mur, jak się jedzie na tamtą stronę i się pyta tych ludzi, a co wy uważacie, że było wtedy najważniejsze? Oni odwrotnie, oni w ogóle nie wiedzą o 8 marca, nie słyszeli, wiedzieli o jakichś buntach, ale w Paryżu jak rozmawialiśmy z ludźmi, to oni z tymi buntownikami młodymi. Im 68 rok kojarzy się głównie z taką antysemicką kampanią w Polsce, a nie z buntami 8 marca. To w ogóle jakby nie zostało zauważone. Też to polocentryczne spojrzenie, jak my mamy takie poczucie, że my odgrywaliśmy w tej Europie dominującą rolę, to jak rozmawialiśmy z Romain Goupil, który był przywódcą licealistów, to on mówił... W czasie paryskiego maja. To on mówił, nie, Polska nie, ale najważniejsze to, co się działo wtedy w Czechosłowacji. To wyznaczało nowe kierunki. On mówił to z perspektywy współczesności roku 2018. Więc dla niego Czechy zrobiły wtedy największy taki krok w prawach człowieka, w zmianie systemu, a Polska nie. Dobrze jest czasami spojrzeć na pierwsze zdanie książki. To są różne te słynne pierwsze zdania. Wiele mam ich w pamięci. Ja spojrzałem na ostatnie. Poza podziękowaniami, listą lektur i tak dalej, to jest zdanie z dziennika Iwaszkiewicza. Mhm. Bardzo ciekawe. Bo on wspomina swój pobyt w Wenecji i mówi, no to jest takie umarłe miasto, umarła cywilizacja. Oglądam te wspomnienia z umarłego miasta i potem przechodzi, bo to jest zapis sylwestrowy i pisze tak, bardzo to dziwne myśli jako klamra starego, złego roku. Tak pisze. No to właściwie jakbyśmy pomyśleli o tym 68. I szli chronologią wydarzeń, to tam jest tyle przemocy, tyle śmierci wielkich ludzi, tyle zamachów. Tak. To był zły rok? Zawsze rok rewolucyjny jest zły, myślę. Ale znowu coś otwiera jednak. No ale to otwiera, ale natomiast w Polsce nic nie otworzył ten rok 68, oprócz pewnie zrębów opozycji demokratycznej, która... Nie, ja uważam... Natomiast jest tak, że po tym, co się stało w Paryżu, Nagle konserwatywny de Gaulle zaczął rozmawiać ze studentami. Nixon, wybrany w listopadzie, zaczął rozumieć, że wojna w Wietnamie, że te protesty studentów mają, że już nie da się udawać, że Wietnam jest bardzo fajnie i że nasi chłopcy odnoszą tam gigantyczne sukcesy. Natomiast to, co się działo w Polsce, jest kompletnym zaprzeczeniem tego. No i w Czechosłowacji, zwłaszcza w Czechosłowacji. Znaczy przykręcenie śruby, że jeszcze bardziej pozbawiono nas wolności. Ale się nie zgadza. Jakbym się miał z żoną nie zgodzić. Ale wie pan, ja uważam, że on był o tyle ważny, że on ukształtował przyszłe elity i na wschodzie, i na zachodzie. I że ludzie 68 roku, w 89, w 80 na zachodzie zaczynali odgrywać coraz większą rolę. I to, czym oni byli w roku 68 dało im taki oręż, który wykorzystywali w polityce. Oni naprawdę byli liderami pokolenia 68. Oczywiście bez tej naiwnej, komunistycznej przeszłości pewnie by ich nie ukształtowało. Oni stali się kimś innym. Przecież te protesty, jak dzisiaj się patrzy na to, co się działo wtedy na Uniwersytecie Warszawskim i porównać to z pierwszą lepszą manifestacją, która się w Warszawie dzieje, no to można powiedzieć, że... W Warszawie? Nie, no, ale ja mówię też protesty warszawskie. Aha. No to tutaj na uniwersytecie 1000 ludzi przyszło na ten wiec. No to jakby z perspektywy dzisiejszych standardów to nie jest wiele. Ale ci ludzie, oni do dzisiaj pamiętają, gdzie stali na tym wiecu, co robili, jak trafili na przesłuchanie i w latach 70-tych, 80-tych oni się włączyli w tworzenie koru Solidarności, odgrywali po 89 roku ważną rolę w polityce. We Francji podobnie. Bardzo ciekawa jest ta postać tego licealisty francuskiego z roku 68. Tak. Ja o nim nie wiedziałem. Tam są inni liderzy, o których pamiętamy, tak, być Daniel może. Daniel Cohn-Bendit, który... Tak. Ale, tak, o nim pamiętamy, ale tak. Ten licealista, jak on się nazywał? Romain Goupil. No właśnie, miał 15 lat, 16? 16 lat i trafiliśmy na naprawdę strasznie zabawny z dzisiejszej perspektywy wywiad telewizyjny, który przeprowadzała z tym młodym chłopcem Margaret Duras. No, wybitna pisarka. Wybitna pisarka, która paląc papierosy w studiu telewizyjnym zresztą. Co za czasy. Próbowała sprowadzić tego 16-letniego gówniarza do parteru, a on w ogóle się nią nie przejmował. Ona się pytała, no chłopcze, czy nie jesteś za młody, żeby zajmować się polityką? On mówi, nie, jestem człowiekiem, mam swoje prawa i mam prawo do wyrażania swoich poglądów. Niesamowity człowiek i niezwykle otwarty. Wiesz, nie spotyka się już ludzi, którzy po niezwykle ekshibicjonistycznym wieczorze, znaczy to kiedy pytamy go o najbardziej intymne sprawy, wychodzi i mówi, że teraz to jest wasza opowieść. Już nie chcę waszej autoryzacji. Do widzenia. Nie, to taki zachodni styl. Ale tam jeszcze była jedna ciekawa rzecz, bo to się nie zdarza w Polsce, bo on nam odtworzył sposób myślenia tego 16-latka i dzięki temu mogliśmy poznać, o czym oni myśleli. I on się nie wstydził tego. Mówił, tak wtedy, to może było naiwne, ale tak wtedy myśleliśmy. Dzieliliśmy się na maoistów, trockistów, komunistów, stalinistów. Ja nie wiem, kto dzisiaj miałby taką odwagę, żeby opowiadać, jak myślał jako 16-17-latek. Tak, żeby ta opowieść była bohaterską opowieścią, wylukrowaną. Jak czytam tę historię, to jest pasjonująca opowieść, ale ja miałem ciarki na skórze, bo pomyślałem, jak niewiele brakowało, żeby tam się polała krew. No przecież ten młody człowiek i jego koledzy, licealiści w wieku lat 16, powiedzmy, z najlepszych paryskich liceów, oni właśnie byli gotowi umrzeć za rewolucję, jako trockiści, rozprzestrzeniając te rewolucje. Właśnie mówili, że nie dożyją do 30, gotowi byli zginąć na barykadzie, ale też spalić Paryż, nawiązując do tej słynnej niegdyś powieści, do tytułu, prawda? I to jest niesamowite. W Londynie też były niesamowite zamieszki na Grosvenor Square i też o mało się krew nie polała. Ale właśnie... Jak to jest, że jednak się tam na zachodzie krew nie lała? To dla mnie jest wielka zagadka. Jak to jest? kiedy rozmawiałam z ludźmi, którzy demonstrowali na Grosvenor Square pod ambasadą amerykańską w marcu 1968 roku, to oni opowiadali oczywiście o niebezpiecznych sytuacjach, o tym, że wyrywało się bruk, że się bruk rzucało pod kopyta końskie, żeby policjanci konni się wywracali na tym. Ale jeden z ludzi, który się dopchał już do kordonu ochraniającego ambasadę, mówił, że policjanci, którzy chronili tej ambasady, mówili do nich tak: słuchajcie, uważajcie bardzo, poza nami są Amerykanie, tam są komandosi z ostrą bronią. I to jest opowieść o różnicy między policją i milicją. Znaczy, ci policjanci musieli wykonywać swoją robotę, ale byli ze swoimi ludźmi. A mnie zaskoczyła ta paryska opowieść, bo jak to porównywałem tutaj z krakowskim przedmieściem, gdzie tłuczono ludzi, których tylko dorwano, no to tam nawet ten Goupil mówił nam o tym, że oni nie mieli szans, ponieważ policja nie chciała się z nimi konfrontować, tylko ich wypychała. I dzięki jakby rozumnej... I strategii w ogóle, no? Tak, oni mieli strategię, żeby nie dopuścić do zamieszek, do ofiar. Przecież tam bruk latał jak śnieżki. Budowali barykady. Myśmy się pytali, jak się buduje barykada? On mówi, nie ma żadnej technologii budowy barykad. Po prostu jak jest samochód duży, to idzie na początek, a potem są łatki. To się zdarzy. Tak, i potem już co bądź wkładacie na górę, żeby to wszystko się trzymało. Ale tam chodziło głównie o to policji, żeby ich wypchnąć. Wypchnąć z tych ciasnych uliceczek w parki, żeby oni się rozproszyli. Tam nikt nie zginął. To prawdziwy cud, że w Paryżu nikt nie zginął. Bo ci chłopcy mieli koktajle mołotowe, no te brukowce, które wyrywali, no to były kawałki kamieni. Oni nimi naprawdę rzucali w tych policjantów. To nie były żarty, a policjanci nie szukali odwetu, tylko starali się strategicznie ich wypchnąć, tak jak na wojnie, no, opanować teren. Oni mówili, że dostawali pałkami dopiero jak wsiadali do radiowozów, jakich tam pakowali. To wtedy się zdarzały. Tak. Policja brytyjska nie ma broni, prawda? Oni w zasadzie nie mają broni. To przeskoczmy teraz przez mur, przez kanał, przez ocean, bo tam jest historia nowojorska także. Mam na myśli Rosemary's Baby, prawda? Czy kalifornijska, jest Paryż, jest Londyn, ale jest też, to dla mnie była niezwykła opowieść, mianowicie mam na myśli Drezdenko. Pewien muzyk, przejeżdżając przez Drezdenko, będąc nieprzytomny trochę, nagle popatrzył na ten znak i mówi: o, Drezdenko, to tu Mozarcik grał swoje koncerciki. Właśnie Drezdenko kojarzyło mi się z tym, ale przeczytałem państwa reportaż. I nagle myślę sobie, dla mnie to jest najciekawszy tekst w tej książce. Drezdenko, mistrzem gospodarności. Rok 68, tak? Wtedy tak. To się dzieje. I dla mnie to jest tak ciekawe, bo to zupełnie zmienia, jak to się dzisiaj mówi, narrację na temat PRL-u. To zupełnie inny kraj i zupełnie inni ludzie. No to może opowiedzmy o tym Drezdenku, może opowiedzmy o bohaterze, jak państwo go znaleźli. No, ja pojechałem do Drezdenka, zapytałem się, kto może pamiętać czasy mistrza gospodarności. To dzisiaj się, trudno to powiedzieć, ale polska kronika filmowa, która przyjechała tam w 68 roku i sfilmowała to miasteczko, to do dzisiaj to jest ciągle żywe, bo to jest zapis, niewiele jest takich zapisów, które pokazują takie małe miasteczka w roku 60, w latach 60. A tam mamy pokazane uliczki, ludzi, kto jest kim. No i tam jest pierwszy kadr, to idzie trzech ludzi przez miasto i mówią, że to są gospodarze miasta. Lektor mówi: gospodarze miasta, którzy przyczynili się do wygrania tego konkursu Mistrz Gospodarności. Nagroda była wtedy bajońska, 5 milionów złotych miasto dostawało i A ci gospodarze, to ważne, kto to był. To pierwszy sekretarz PZPR, jeden z nich, prawda? Nie, no właśnie, okazało się, że żaden z nich nie żyje, więc mówię, no kto mi o tym opowie? A pani w muzeum mówi, pan Kunik panu o to wszystko opowie, on był sekretarzem partii, był młodym człowiekiem i ja go znajduję. Nawet nie tam, tylko jadę gdzieś w nocy przez śnieg do Bornego Sulinowa i on mówi, wie pan, wszystko panu opowiem, jak to było, bo jestem dumny z tego. I on pamiętał najmniejsze szczegóły. Dlaczego dla nas ta opowieść była ważna? Bo wie pan, my opowiadaliśmy o świecie, o Europie, o Polsce, o wielkich ruchach społecznych, które się rodziły, a tutaj jest małe miasteczko, które żyje kompletnie oderwane od tej wielkiej polityki. Oni ich nie interesują ani kampania antysemicka, ani protesty studentów, ani walka o wolności seksualne w Europie Zachodniej. Oni chcą zdobyć mistrza gospodarności. I wszyscy się w to włączają. Tam przyjeżdża Czesław Niemen, tam przyjeżdżają notable z województwa, z Warszawy. I oni są do dzisiaj dumni z tego, co wtedy zrobili. Ksiądz pozdrawia sekretarza, tam jest taki podtytuł. Ksiądz wspomógł, prawda? A sekretarz mówi tak, zanotowałem sobie takie zdanie, wspominając tamte czasy, mówi tak, nie wiem o co tym wszystkim chodzi, wiem, że mam dużą władzę i że chcę działać, żeby nam Drezdenko wypłynęło. I tworzy, właściwie powiedzielibyśmy, ruch społeczny, obywatelski, w czasach, gdzie nie było społeczeństwa obywatelskiego i oni odnawiają to Drezdenko, prawda, odmalowywują, to się robi ładne miasto, wszyscy go wspierają. Wie pan, to też jest takie, ksiądz pozdrawia sekretarza, bo tam stoi naprzeciwko trybuny, więc obserwuje pochód pierwszomajowy, no ale sekretarz partii, który jest w duchu materializmu dialektycznego wychowany, jednak mówi dzisiaj, wie pana, ja znałem ten kościół, bo w nim ślub brałem kościelny. Więc to jest, wie pana, wszystko udawane. Oni udają jakieś swoje role sekretarzy partii, bo jak się czyta prasę z tamtego okresu, no to jest to ideologiczne, no ale z drugiej strony powstają place, szkoły, nowe budynki, place zabaw. To wszystko widać. Tu dzisiaj jeszcze trochę tych rzeczy jest. Tam można to zobaczyć, chociaż wydaje mi się, że jak się porównuje zdjęcia Drezdenka, to przepraszam mieszkańców Drezdenka, ale z 68 roku to wygląda to świeżo, pięknie i wspaniale, a jak się jest dzisiaj, to ma się wrażenie, że to czasy świetności miasto ma już za sobą. No właśnie, o tym właśnie mówię. No to jest ciekawe, dlatego że dzisiaj, no wiadomo, co mówimy, co się oficjalnie mówi o PRL i to nie jest tylko narracja rządzącej partii i obozu, tylko w ogóle mamy w pogardzie te czasy, ale właśnie być może należało powiedzieć, że to było coś w rodzaju Królestwa Polskiego w wieku XIX i może w takich ograniczonych warunkach, nie wiem, wolności politycznych, no coś tam jednak ludzie próbowali robić. Moi bohaterowie mówili, że polityka ich kompletnie nie interesowała, dlatego, że oni mieli poczucie absolutnego braku sprawczości, że nie mają żadnego wpływu na to, co się będzie działo w polityce, więc ona była takim szemraniem za uszami. No, że to się tam gdzieś działo i dopóki tylko ktoś nie przyszedł, nie zrobił krzywdy komuś w rodzinie, sąsiadom, to się w ogóle polityką nie zajmowano. A zakłady pracy były takimi, myślę o przemysłowym południu, o którym też pisaliśmy. Sosnowiec i Gliwice. To były takie, znaczy, wielkie rodziny, gdzie było kółko plastyczne, to były społeczności tak naprawdę. Przyjeżdżali aktorzy na kopalnię, przyjeżdżał Stanisław Mikulski na kopalnię. Ale przedszkola, służby socjalne. Niektórzy, którzy zasługiwali, dostawali domki jednorodzinne, więc cała reszta mniej ważnych ludzi też starała się być tak dobrymi, żeby dostać domek jednorodzinny. I to był sens życia. Bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałam, oni w ogóle nie zauważyli, że to był rok przełomu. mówili, ojej, rok przełomu. Ale ta narracja polityczna, wie pan, to w tych wielkich aglomeracjach ona odgrywa rolę, bo tu była Solidarność, tu była jakaś opozycja. W tych małych miasteczkach, to sam wiem, bo sam jestem z takiego miasteczka, ja też. Ta zmiana jest często niedostrzegalna i ci ludzie w takim Drezdenku, Szczecinku, Drawsku, Złocieńcu, oni nie czują tej zmiany. Pamiętają dobrych gospodarzy, złych, nie wiem, pijaków, ludzi gospodarnych. Im się zaciera różnica, kiedy był komunizm, a kiedy nie było. Oczywiście ta polityka czasami dopada. Bohater mojego tekstu z małego, z miasta średniej wielkości, który ma żydowskie pochodzenie i czyta w gazecie o wypadkach w Warszawie, jest przekonany, że te 300 kilometrów, które go dzieli od Warszawy i od tych jakichś ich spraw, zupełnie go nie będzie dotyczyła i no i potem się myli gorzko. Tak, porozmawiamy zaraz o marcu, ale jeszcze chcę zapytać o stosunek tych państwa bohaterów do komunizmu. Trochę państwo o tym mówili, ale ten przepraszam, mówię dzisiejszym językiem, burmistrz, to był pierwszy sekretarz. Drezdenka, który relacjonuje swój dialog z wnuczką. I wnuczka mówi tak, dziadku, czy to prawda, że byłeś komunistą? A on odpowiada, dziadek się starał być komunistą, ale nigdy mu to nie wyszło. Ale tam też są opowieści o tak zwanych, nie wiem, czy tak zwanych, czy nie tak zwanych, prawdziwych komunistach, ludziach, którzy naprawdę w to wierzyli w 68 roku, nawet jeszcze później. No to jak to było możliwe, że oni w to wierzyli? Ja nie pamiętam, kto w to wierzył już, ale na pewno wierzył w to nasz bohater, Roman Goupil, który uważał, że komunizm to jest przyszłość ludzkości i że maj 68 w Paryżu to jest nowa rewolucja październikowa. I on naprawdę w to wierzył. I ludzie na Zachodzie w to wierzyli. Ja mam wrażenie, że w Polsce w 68 roku już chyba nie było wielu ludzi, którzy wierzyli, że socjalizm zwycięży, bo oni na własnej skórze doświadczali tego socjalizmu w wersji takiej gomułkowskiej, czyli pod koniec lat 60. on był dość represyjny. No jak sobie weźmiemy pod uwagę historię Szpotańskiego, który za kilka wierszyków dostał 3 lata więzienia i odsiedział to do ostatniego dnia, no to się wydaje, że to jest mało groteskowe. To jednak był straszny, strasznie represyjny reżim. A jak było z marcem? No to porozmawiajmy jednak o marcu. No to był 68. I tu jest kilka historii marcowych albo pomarcowych w państwa książce. Jak to było? Ja zajęłam się, jeden z tekstów marcowych jest tekst o Sosnowcu, czyli o mieście przemysłowym, którym najważniejszą dziedziną było wydobycie węgla i Sosnowiec miał Edwarda Gierka, który urodził się i miał swój dom cały czas bardzo blisko i to zagłębie było jego oczkiem w głowie. I bardzo wiele osób w ogóle, znaczy myślę o ludziach z żydowskiego pochodzenia, w ogóle nie miało świadomości, że ta polityka warszawska może cokolwiek zmienić ich w ich życiu. Oczywiście zaczęła zmieniać. Natomiast to, co oni uważali za najgorsze, to brak informacji, plotki, dziwne spojrzenia ludzi na ulicach, ormowcy pytających się, czy oni wyjeżdżają, czy nie wyjeżdżają. Ludzie, którzy są nagle zwolnieni z pracy. Zupełnie bez zdania racji. To nie jest tak, że to jest jakiś ruch studencki, że studenci wymieniają informacje, tylko są zwykli ludzie, którzy mieszkają daleko od centrum zamieszania. To są ludzie, którzy kiedy słyszą plotkę, że być może będą nowe obozy koncentracyjne dla Żydów, dostają ataku paniki, ponieważ to już byłby drugi obóz koncentracyjny, przez który by przeszli. W związku z tym sama myśl o tym, że to jest możliwe w tej Polsce, w której zdecydowali się zostać, doprowadza naprawdę ich do bardzo kiepskiego stanu. A antysemityzm wziął się z góry czy z dołu? Jak to było? No, trwa dzisiaj debata na ten temat. Czy to dlatego, że Gomułka wtedy poszczuł i partia to zrobiła, czy ludzie jakoś tego chętnie słuchali? Wie pan, ja myślę, ja nie wiem, nie znam tej odpowiedzi na to pytanie, ale taka najgorsza, co usłyszałem z tych wszystkich opowieści marcowych, to była taka opowieść Ewy Baumritter z drugiej ręki. Jej dzieci mi o tym odpowiadały. I ona pracowała w szpitalu na Litewskiej. To była przedwojenna komunistka. No ona... i była komunistką w 68 nadal, prawda? Tak, i ona wierzyła w ten komunizm i okazało się, że ją wyrzucają z sekretarza partii, wyrzucają ją ze szpitala, chociaż jest wybitnym chirurgiem dziecięcym. I jakby ona rozumiała, że tak ten proces następuje, albo tylko nie mogła zrozumieć, dlaczego jak ludzie, jak ona idzie na ulicę, to ludzie przechodzą na drugą stronę, żeby się z nią nie spotkać, żeby nie podać ręki, żeby ktoś nie zobaczył, że ona się z kimś wita, bo to temu drugiemu może zaszkodzić. Nie wiem, gdzie były źródła tego antysemityzmu, ale myślę, że i wtedy, i dziś, jak się mówi o piątej kolumnie, która chce zniszczyć Polskę, to wie pan, to ja myślę, że to jest takie przyzwolenie, że już można. Przecież to tak samo było w Niemczech, że ci Niemcy to byli fajni ludzie. W Berlinie życie towarzyskie się toczyło i nagle okazało się, że największym wrogiem Niemiec są Żydzi. Tak samo jak w Polsce. Można ich obrażać, można ich oskarżać o działanie na szkodę państwa i wtedy wiele więcej można. Więcej można. Jest przyzwolenie. Dziennikarz Sosnowca, to jest właśnie ten tekst, o którym trochę mówimy te więcej. Przecież nic specjalnego się nie dzieje. Czasami ludzi trudno zrozumieć. No, to jest mowa o tym, jak to Żydzi reagują na te zmiany atmosfery, mówiąc delikatnie. Są tacy nadwrażliwi. Albo Ormowiec przychodzi i mówi, oczywiście potrzebujemy dobrych Żydów, ale czy wy przypadkiem nie wyjeżdżacie? No jednak wyjechali. Chociaż bardzo nie chcieli wyjeżdżać, jak się okazuje, prawda? Długo nie chcieli, długo z tym walczyli. To prawda. Dla mnie takim bardzo smutnym, taką puentą tego wszystkiego jest opowieść Michała Sobelmana, który teraz jest rzecznikiem ambasady Izraela w Polsce, a mieszkał i urodził się w Sosnowcu, był sąsiadem moich rodziców, jak ustaliliśmy całkiem niedawno. Że Polska była jedynym krajem na świecie, gdzie nie pozwolono mu być Polakiem. I to na mnie zrobiło duże wrażenie, ale też opowieści ludzi, którzy chcieli mieć dostęp do dwóch kultur, które w nich były równoważne. Znaczy oni kochali Polskę i mieli związek i czuli się też spadkobiercami kultury swoich przodków. I to oni nie widzieli w tym żadnej sprzeczności, czy moi bohaterowie. Nagle się okazało, że tak nie można. Że to jest źle widziane. Że to jest źle widziane. I nawet jeśli wypierali się tego, więc kolega ojca Michała Sobelmana zmienia nazwisko, wiesza obraz kardynała Wyszyńskiego i zaczyna chodzić do kościoła i myślę, że to już jest załatwiona sprawa, że jego trauma wojenna jest jakby przykryta nowym życiem. Okazuje się, że nie. Ale to u nas w książce nie ma, ale to jest, to pan Osemka pisze w swojej książce o tym, że ci partyjni, którzy chcieli robić kariery, nagle bali się, że ich się oskarży o to, że są Żydami, więc oni jeździli do swoich księży, do swoich parafii, wsi i brali zaświadczenia, że jednak byli ochrzczeni. To jest ta paranoja tego całego systemu albo tej atmosfery, że ci w duchu materializmu dialektycznego wychowani sekretarze partii, żeby sobie nie zaszkodzić, wyciągali świadectwa, że jednak oni zawsze byli katolikami. To było jedyne świadectwo, które można było dać wtedy. Dla mnie też zrobiło wrażenie opowieść Romana Polańskiego, z którym rozmawiałam o tym, jak rozmawiał ze swoimi kolegami i profesorami, którzy przyjeżdżali do Los Angeles wtedy, kiedy on już był gwiazdą i... Tam kilku relegowano wybitnych profesorów, na przykład rektora Jerzego Teplica, prawda, z filmówki. Tak. Polański darzył Teplica największym szacunkiem, więc spotykali się wtedy, kiedy Teplic tam gościnnie wykładał na którymś uniwersytecie, ale już będąc relegowanym z funkcji rektora. I Polański mówił, że nie rozmawiali o polityce ze względu na to, żeby profesorowi nie zaszkodzić. To znaczy paranoja sięgała aż Los Angeles. Profesor się mógł obawiać, czy ktoś będzie wykorzystał tą rozmowę, że będzie go podsłuchiwał. Nawet w Los Angeles. Ale to ciekawe, bo w tej książce ta polska opowieść, te polskie opowieści, to tutaj mówili państwo o wściekłości, o gniewie, ale tu jest strach niezwykły. I tu jest historia, to jest mimikra, właśnie to jest opowieść o mimikrze, prawda? Czy ludzie chcieli chyba mecenas Żyd, który wiesza sobie portret kardynała Wyszyńskiego, prawda? No ci, którzy robili kariery partyjne, to właśnie to też szli w mimikrę. Chcieli się jakoś upodobnić, płynąć w tym głównym nurcie. No i nagle się pojawia taki ktoś, może powiedzmy o nim chociaż słówko, bo właściwie słówko już było, ale ja bym myślisz Potańskiego. Skąd się taki człowiek wziął? To jest nieprawdopodobne. Zmarł. Nie, skąd on się wziął? No, on się wziął z Warszawy. No i z warszawskiej tradycji i takiego... Ja się sam zastanawiałem, że on nigdy nie poszedł na jakiś kompromis. Przecież tam niewiele potrzeba było, żeby on się ugiął, oczko puścił. No tak pewnie wydawałby książki, miałby wyciory autorskie, żyłby z tego, może jakiś scenariusz by napisał, prawda? Tak, no ale przecież to, co... Ja myślę, że to jest tak, no on zaczyna... On jest cudownym obserwatorem PRL-u i kronikarzem. Przecież to, co on opisuje, te relacje, ja wiem, że to są sprowadzone do wierszyków rymowanych, ale przecież on opisał, trafił w sedno tego Gomułkowszczyzny i zrobił najstraszniejszą rzecz, którą mógł zrobić dla dyktatora. Wyśmiał go. Odebrał mu godność. Ludzie chichrali, kiedy się słyszeli te jego opowieści, a Gomułka musiał być wściekły, bo był przecież nadęty, kostyczny, pozbawiony humoru i słyszy, że tu jakiś obwieś, który chodzi od domu do domu i recytuje wierszy. No, jak sobie myślę o Szpotańskim, no to człowiek, wiem, że dzisiaj to słowo nabiera zupełnie innego sensu, ale niezłomny, taki w swojej wierze. Ale to prawda, rzeczywiście. To dziwnie brzmi, ale to niezłomny człowiek. I nigdy nie poszedł na żadne koncesje. On nigdy w Polsce Ludowej nie pracował po roku 68, kiedy wyszedł. To znaczy, on ciężko pracował, bo pisał te wiersze, chodził, recytował, dostawał jakieś z podziemnej prasy, z zachodu jakieś pieniądze, ale... I dzisiaj ja mam wrażenie, że zupełnie o nim zapomnieliśmy, a to jedna była z najważniejszych postaci 68 roku, jak świat się przecież... Niesamowite to jest to, że to był grajek prywatkowy. Znaczy to był człowiek domówek, jakbyśmy teraz nazwali. A wtedy, kiedy reżim czy system się zaczął przykręcać śrubę i się uparł, żeby Szpotańskiego złapać i ukarać, że on stał się gwiazdą. No to przecież... Wyszedł z więzienia jako popularny w ogóle gwiazdor. Wszedł do więzienia już. No, prasa światowa o nim pisała. Kiedy wyrok zapadł w marcu 68, kultura paryska drukuje cały ten jego poemat, czy całą tą jego operę Cisi i Gęgacze. Z błędami okropnymi, bo to z taśmy jest spisane. No ale on funkcjonuje. Już się nie mówi o Szpotańskim, że to jest jakiś domowy wierszokleta, tylko on jest poetą, literatem, a nieśmiertelność zapewnia mu ten Gomułka, który go w swoim przemówieniu umieszcza. To tak jak cytat z klasyka, że lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. No to wystarczył taki jeden, taki trochę może bardziej wystający, prawda, jak Szpotański. No nie jeden, było ich więcej. Ale to też pokazuje, że wystarczy jedna osoba, która powie nie, żeby system sobie zęby złamał i nie jest w stanie nic zrobić. Na mnie robi jeszcze wrażenie ta opowieść o Szpotańskim, który siedzi te 3 lata, dostaje ten wyrok 3 lata, siedzi w więzieniu i nadal pisze te wiersze o złym gnomie. Tylko, że mu konfiskują. Ale on już pamięta, on jest świetnym szachistą. i mecenasowi Olszewskiemu na kolejnych spotkaniach po fragmencie powtarza. Olszewski to zapisuje i dzięki temu one dzisiaj je znamy. Aha. Proszę Państwa, może ktoś jeszcze chciałby porozmawiać, zadzwonić, zapytać? Bardzo proszę, 7 trójek, jak zwykle. Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz, autorzy książki 1968. Czasy nadchodzą nowe, są dzisiaj z nami. Jeszcze jedno ważne, te teksty w ogóle są ważne i ciekawe, ale o jednym chyba koniecznie powinniśmy porozmawiać. Ja mam na myśli ten sierpniowy. Praski. Tak, to znaczy inwazja wojsk Układu Warszawskiego, także Wojska Polskiego na Czechosłowację i Czin. Proszę o tym opowiedzieć, co tam się stało? O tym nie wiemy przecież. To, może zacznę od tego, bo ty znasz już potem opowiesz resztę. Czy profesor Eisler nas opowiedział o tym wypadku, który jest zapomniany, ale jest też jedynym incydentem, który został zarejestrowany, którym polscy historycy zajmują się. Mianowicie o strzelaninie, która wybuchła w Iczynie, znaczy o pijanych polskich żołnierzach, którzy szwendali się po mieście i wywoływali burdy. I pewnego sierpniowego dnia zamordowali przechodzących kobietę, mężczyznę i ranili. Tam pojechał Czarek. Mhm. I na mnie to zrobiło. Wie pan, ja tam byłem w tym Iczynie ileś lat temu i jak Polacy jeżdżą do Iczyna, to szukają śladów Rumcajsa. No ja tam byłem. Myśmy tam byli też, pamiętasz, tak. Tam ludzie, byliśmy zaskoczeni, że tak jesteśmy niemile witani w Iczynie. Że Polacy poszliśmy do jakiejś restauracji, w której kelner nie przychodził, widać było, że to ostentacyjnie. Mhm. I ostentacyjnie wszyscy wiedzieli, że jesteśmy Polakami. Ja ten chłód stamtąd sprzed kilku lat pamiętam i zastanawiałem się, jakieś miałem złe wspomnienia, ale w ogóle nie wiedziałem dlaczego. Jak teraz pojechałem już zbierać materiał i rozmawiać z ludźmi, no to zrozumiałem. Trafiliśmy do człowieka, któremu zastrzelili matkę i poranili ojca w czasie tej strzelaniny. I naprawdę jak on zobaczył samochód na polskich rejestracjach i usłyszał polską mowę, to był agresywny, podszedł do płotu i mu się ręce trzęsły, był zdenerwowany. I ja w ogóle nie rozumiałem. Tomek Maćkowiak, były korespondent Gazety Wyborczej w Pradze, był ze mną, on świetnie zna czeski i próbował wytłumaczyć, po co tu przyjechaliśmy. I ja się bałem, że ten facet nas wyrzuci, spuści psy ze smyczy i powie, że nie będzie rozmawiał. I tą barierę takiej niechęci dopiero powoli udało się przełamać. I on nam powiedział całą tą historię o tej strzelaninie, o tej zabitej matce, o tym postrzelanym ojcu, po tym zastrzelonym Jarosławie, którego z zimną krwią zastrzelił ten polski żołnierz. Ja go jeszcze dobił, prawda, leżącego, tak, rannego człowieka. I oni tam, oni ciągle żyją tą historią. To trudno sobie wyobrazić. A na mnie zrobiło wrażenie, bo on mi powiedział, że przez te 50 lat nikt go nie przeprosił. Nikt nie wysłał takiego nawet myślałem, że po 89 coś się stanie, ale nic takiego nie było. A dlaczego właściwie? Bo to nie było. Jak wytłumaczyć te zbrodnie? Właśnie, dlaczego on strzelał? Właśnie on sam bo nie był wie. Pijany. Był pijany, bo nie wiedział, po co tam jest, bo był niewyszkolony, bo był zdemoralizowany, bo mógł. Bo miał poczucie bezkarności. Tak. No to bo się wzięło stąd. No, idzie grupa żołnierzy uzbrojonych, mają na pasku karabiny i przechodzą obok nich jakieś dziewczyny, chłopaki w ich wieku. Dziewczyny nie zwracają na nich uwagi. W ogóle mieszkańcy Czyna w ogóle nie zwracają uwagi na tych żołnierzy. No, są ostentacyjnie obojętni i nie sprzedają im alkoholu. Niczego. Jest zasada, że nie można niczego Polakom sprzedać. Nie można się z nimi kontaktować. Dzisiaj to już zapominamy, ale tam za kontakty z Polakami dziewczynom golili głowy na zero, tak jak w czasie okupacji w Polsce. Na murach się pisze: okupanci, wracajcie do Polski. Są jakieś elementy takiej nagonki, ostracyzmu. No, to nie jest przyjemne. I oni wychodzą nocą pijani na to miasto, chcą spotkać, nie wiem, dziewczynę, chłopaków i nic im nie wychodzi, bo ci ludzie traktują ich jak okupantów. I to budzi agresję. I strzelają, bo mogą i są pijani. Znaczy, pijani strzelają trochę w powietrze, trochę do siebie, trochę się szarpią, ale nagle widzą, że między sobą nic z tego nie będzie. Strzelamy do naszych wrogów, no to są nasi wrogowie, Czesi. I dlaczego nikt nie przeprosił? No właśnie można to było z czystym sumieniem, znaczy trzeba było to zrobić na pewno i można było powiedzieć, no dobrze, no to pijany żołnierz to zrobił, to, no trudno, w każdej armii zdarzają się takie historie, czarne owce, jakkolwiek to nazwiemy. A nikt tego nie zrobił, wie dziwne. Pan, jak korespondowałam z kierowniczkami muzeów w Hradec Kralowej i w Wyjczynie, zanim w ogóle zaczęliśmy myśleć o wyjeździe, o tym, że to będzie tekst. I obie panie, jedna z większego miasta i jedna z mniejszego miasta, mówiły, że nikt nie będzie z nami rozmawiał, że o tej sprawie nie chcą pamiętać. To jest tak bolesna rzecz, że chcą, żeby już tego nie rozdrapywać ran. I być może to jest klucz. Nie, ja myślę, ale dlaczego my nie przeprosiliśmy? Tak. To ja myślę, że tak. Na początku trzeba było zatrzeć ślady, żeby nikt się o tym nie dowiedział i nikt na początku o tym nie wiedział. Później był proces sądowy, na którym skazano tego człowieka na śmierć. On do dzisiaj żyje. Czesi byli przekonani, że ten wyrok wykonano. I to było jakieś poczucie takiej satysfakcji. No, pijany wariat zastrzelił nam dwie osoby, kilka ranił, ale poniósł za tą zasłużoną karę. Ale po kilku miesiącach zmieniono ten wyrok na dożywocie, później na 25 lat i ten człowiek w latach 80. wyszedł na wolność. Czesi o tym w ogóle nie wiedzieli. A po procesie widocznie uznano, że sprawa jest załatwiona. Zapadł wyrok, który miał być satysfakcjonujący dla ludzi z Iczyna, bo tam to ogłaszano. To nie było wolnych mediów, propaganda robiła swoje, a po 89 już nikt o tym nie pamiętał. A proszę powiedzieć jeszcze na koniec, bo zaczęliśmy od piosenki Dylana w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego i tam jest taka fraza: ludzie, którzy zajmujecie się pisaniem, już nie pamiętam dokładnie, jakie tam są rzeczowniki, nie będzie pożytku już z waszych piór. To jaki jest pożytek z tego, co państwo napisali? Jak myślicie? No bo to jest historia sprzed 50 lat. Historię sprzed 50 lat. Trudno znaleźć jakąś główną linię postępowania. To jest chaos, to jest w dalszym ciągu mozaika, prawda? Ale jakby to przełożyć na dzisiaj? To jest przesilenie, to jest czas przesilenia. Niesamowite jest w ogóle zmiana nastroju i jest bardzo fajnie, wydaje mi się, widać ją w wydźwięku piosenki Lennona Revolution. Mhm. Kiedy Lennon, kiedy w ogóle Beatlesi są na początku number roku... Number one, prawda? Number one, bo są wiele. Oni już wiadomo, że są number one. I w ogóle to, co powiedzą, tak wszyscy słuchają z otwartymi, rozdzielonymi gębami wtedy. Ale Lennon pisze piosenkę Revolution w Indiach i to jest taka jego niezgoda na agresję. Że są ludzie, którzy chcą zmieniać świat, ale niepotrzebnie myślą o destrukcji. Lennon pisze: jeżeli myślicie o destrukcji, nie liczcie na mnie. Ale kiedy singiel z tą piosenką wychodzi w sierpniu 68 roku, jakby już zupełnie jest inny świat. Już jest po zabójstwie Kennedy'ego, już Martin Luther King nie żyje, już w Chicago policja używa gazu łzawiącego przeciwko studentom. Już wiadomo, że te czasy hipisowskiego takiego myślenia, że wszystko będzie dobrze, definitywnie są za światem, że tak powiem. I ta piosenka budzi niezwykłą agresję odbiorców. Znaczy, to jest pierwsza piosenka, kiedy Lennona naprawdę te postępowe, nowa lewica zwłaszcza, niezwykle krytykuje, wyśmiewa i myśli, że chyba straciłeś, kolego, kontakt z rzeczywistością. Ale ja mam też takie poczucie. Teraz słyszymy number nine trochę tutaj. Number nine jest. A to wersja trudniejsza dla zaawansowanych. No tak, ale jeszcze na koniec, puenta. Wie pan, czego nauczy? Jak ja w czwartej czy w piątej klasie w podstawówce zacząłem się uczyć historii, to nam nauczyciel kazał pisać takie motto w zeszycie: historia nauczycielką życia. I jak myślę, dzisiaj ludzie będą czytali tą książkę, to mam wrażenie, że będą odnajdywać albo się zastanawiać, czy takie rzeczy są możliwe dzisiaj, czy może mogłoby się to zdarzyć. I chyba po to ją napisaliśmy. Dziękuję bardzo. Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz, 1968, czasy nadchodzą nowe. Proszę zadzwonić do Edyty Kocępy, jest wydawcą programu 7 Trójek, mamy kilka egzemplarzy tej książki. Z autografami zaraz będą. Elżbieta Malinowska realizuje program. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do czwartku. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Gdy grał, koncertowe sale wypełniały okrzyki zachwytu. Charyzmatyczny artysta, najsławniejszy Polak swoich czasów. Polityk i mąż stanu, ojciec polskiej niepodległości. Paderewski. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 20 maja. Poleca Polskie Radio. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.